Ebalo yona kota kikumbi ya makambo na sala ndenge ninye mama nabima nanzela batongo konga pamba na sala ndenge ninye wande koloko liboso na sala kisa pamba na mona kimobali moka ya kobala ngaite Nalongwa kinanda koya lokuli koli ya malonga te pola tape malonga te Nyoso na pona koti nanda kwa Jose balinga ki na sala celibate Bala mutunisi na paso na moni Na kota kikumbi ya makambo na sala ndenge ninye mama Na bima na zela batongo konga pamba na sala ndenge ninye onde poloko Liboso na sala kisa pamba na mona kimobali moka ya kubala ngaite Na longwa kinanda koya lokuli koli ya malonga te kola tampe malonga te Nyoso na pona koti nanda kwa Jose balinga ki na sala celibate Eya okeyi wapie Na keko sala la vin pote na bonga Yo moko onyembi koli ya pasi na lipopo Kola da pasi makambo nyoso pasi Eya okeyi wapie Na salimbula zomi nanda kwa lukuli Liputa moko kolamba bena lamba kate yango wana na keki kumbi pa ya Jose Ayi be ya okei kuna e Lokola na moni bo mengo na koti kate Soki na longwe na tiki se oyo ya zami Kalina